la bo gis ni modou nang ko sarax fek modou di talib djublu ma ci ni modou rek nga wara sarax wa lima ci djublu mom moy modou mom comme talib la bu ko faté manam lolou la ci djublu niki non lolou fi tamit lolou la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam manam dal li nga xamantene mom moy sababu wute bi ci gatal moy ñi dañu gis ne la amun makhsus la manam ñe dañu gis ne li mutlaq la muqayyad manam mutlaq luñu joyal la fi yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci suñu hadith bi mu nek muqayyad luñu teunk feure niki non am ci benen hadith bi niki non ñi ñe ci dess gis ne dedet fele ci benen hadith be dafa tuddu ben element ci ensemble bi kon bu boba lolu duma na nek manam lolu motax borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wute ci sen gis gis ci suñu hadith bi niki nonu legi mu dadi def fi tamit benen manam mu dadi def fi tamit ci lenen lo xam tane mu ne ci timé moy asalju liñuy wax manam glace manam tay bu fekkone dafa taw mu nek neige bu boba bu wowe donte ci kaw guet le nek munif ni ci timé waye ñi nga xamé manam madame mi ngi nek lo xamné dafa wowte seyul wa bu boba munif dañ ci tim waye amma su de mën na sey bu boba dootu ñu ci timati dañ ci mëna japp bu boba waye nak li nga xamné ñol moy waxu jumhurul ulama rahmuhumullahu ta'ala te ñom ñoy hanafiyye ak malikiyye ak shafiiyye rahmatullahi ala al jami' amma ñi nga xamantene ñom ñoy fuqahaul hanabila te bok ci ngiru imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani alayhim ridwanur rabbani ñom dañuy wax ne bu boba do ngay jël manam loolu mënu ci timi ndax alquran sa'idan la wax tayyiban manam te fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam suuf la wax ñi ci dess dañ na leen waaw dedet pourtant sa'idan moy lepp lu fete kaw ci kaw suuf si manam bu deme ba waw bu fekenteene manam dafa neex mbir mi waw day yor atay suuf motax nit ñi di ci dox sax bu ñuy dox seeni soxla ci kawam rek lañuy dox ndax dafa yor atay suuf lolu kon bu boba mom la moy wute borom xam xam yi rahimahumullah kon bu boba li nga xamne mom moy def ci laaj bi moy xana bi lay kon rahimahumullah ana yeen kon nan ngeen di def bu boba bu fekente ne neex mo fi nek ñu ne bu boba buñ ko jele te ñu gis ne du mënta sey dañuy def li nga xamne comme c'est sama borom subhanahu wa ta'ala dafa waxon ne fattaqullaha mastata'tum ragal len yalla lolen man ba pare sama yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith abu hurayra radiyallahu تعالى عنه بنيك صحيح امام البخاري رحمه الله من اذا امرتكم بشيء فاتوا به ما استطعتم سوما لين ديغلي مير مو مانا دون نين كو ديك نين سي ديكي لي نين مان ني نا واو كون بو بوبا كوم لي nga xamantene tete alquran alkarim dafa wax ne falam tajidu ma an solen amul ndox la wax fa tayam mo ne ngeen djublu say dan ci pak tayiban bulab bu boba awma ndox te amna ndox waye ndox mi dafa wow bu boba damay def lima man moy lan ñu ne da ngay mu ne ñu ne kon ñom li ngay def moy da ngay jël dog manam da ngay jël neex bi nonu nga daal koy jël nga jaare la ko ci sa parti yaram yi même bu fekente na nak amma su fekente na day sit lu toll ak ñetti sit lool mom ba pare fek yaram bi dana toy lool ñap gi dana wër amma su fekente na nak si du sit manam lol niki nonu yenen borom xam xam tam rahmatullah alayhim wax nañ lolou waye suf ko fini wute moy ñom dañ ni mëno ci timé ñom xana bi lay rahmuhumullah lolou mom mu lañ wute ak yenen borom xam xam ni rahmuhumullah manam kon bu boba ñom bu boba bu fekente ni du sit tamit dang koy jël nga jaarale ko ci sa kaw loxo manam ci sa kaw ciiri ñappi bu boba nak def nga li nga man nga daadi julli niki nonu so amate ndox bu boba nga do nga japp wat julli wat fayat manam ñooñu lool mom moy seen mazhab lool moy wax seen mazhab waya wallahu a'lam mazhab jumhurul ulama te ñom ñoy hanafiyye ak shafi'i ak malikiyye ak shafi'i rahmuhumullahu ta'ala lool moy li gëna deugar insha Allah ci kaw lool nak gis nañ kon li nga xamantene mom moy li taxone deug al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah gi indi won hadith bi ci sunu buntu bi waye batay parti bi ni dinañ ci gisee benen mbir mom moy di manam dinañ ci gisee menen mbir mom moy tahir ak tahur kon duñu benn comme niñ ko waxon ci sunu jotay bi wessu niki nonu tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sama borom subhanahu wa ta'ala dako yombalal mbiri ma nga xamantene manam xet bi manam boba ñom buñu mënu la manam ne ñom tout temps dinañ am fo xamantene lu ci ëpp ci li nga xamne mom moy jamono ji dinañu mëna japp sécurité no dinañu mëna tim ndax segam suuf ci yépp mom la leen sama borom subhanahu wa ta'ala defal leen mu laté la balaté suñu hadith bi da fay tek le magga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxé ndax dañ ko jox ay mbir yo xamantene joxuñu ko won kenn ci li nga xamantene ñom ñoy ñiko jitu ci yenente alayhi msalatu wassalam waye comme li nga xamantene mom lañu xam mindeefu borom bi subhanahu wa ta'ala ñi ci gëna mag te gën ci kawé mbir ci luñu joyal té loolu amul lu wuté ci benn borom xam xam rahmatullahi alayhim du ci ñu ñëk ñi du ci ñu mujj ñi té ñom ñoy moy di yenente ila alayhi msalatu wassalam manam kon yenente ya alayhi msalatu wassalam ñom ñoo gëna mag ci li sama borom subhanahu wa ta'ala bin ci kaw loolu nak bu fekkentene mom liñu jox te mom moy yenente bi nga xamne mom moy bi mujj buñ ko joxe lo xamantene kenn musuko musuñu ko jox ben yenente ci liko jitu lol moy rek moy kenen amuko sallallahu alayhi wa sallam niki nonu kon bok na ci li nga xamantene mom lañuy jange ci suñu hadith bi mom moy de kon xette li nañ yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla daf ko mayon ak notel ak kriftef ak doole ak katan ci kaw mbollem kep ko xamantene daf ko nono té lolou mom moy li nga xamantene mom la wax néna wajja ala zillatu ala kulli man khalafa amri comme nim ko waxé ci hadithu abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma bu nek ci musnad imam ahmad rahimahullah mune yalla defa def kep ko xamantene dafa wouté ak sama mbir yalla néna def na mune yalla dafa def ci kawam ak li nga xamne mom moy torox ta nga dakoy door ci sen kaw yalla nañu yalla sam te bolani ci nga xamantene dañuy deppo ak mbiru yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon yalla dafa def lolu ak titang ci xolu nonami niki nonu julit bu deggo kom niñ ko waxe won ci suñu jotay bi wessu suñu borom subhanahu wa ta'ala dana def ak titange ak notel ak li nga xamantene manam ak li nga xamantene mom moy charisme manam ak tey ci xol manam daf koy def ci xolu minde fi ba nga xamantene do manam duñu la ñewé ci walu gogo comme ni nga xamne non la ko waxe sanul qifi qulubil ladina kafaru ruba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa mawahum an-nar wa bi'sa mathwa adh-dhalimin muné dinañu sanni xel seuf nono sanni fi qulubil ladina kafaru ci xolu gaay nga xamne dañu weddi manam ar-ruba ak titange manam kon birmi du aju rek sax ci jamono ji ñi xex waye psychologiquement yéfer foko fekk day ragal julit bu fekente ak julitam deuguna bu boba manam ci xelam rek manam daf koy tit daf koy ragal bu boba du ko ñëmé manam lool mom la sama borom subhanahu wa ta'ala di def neena ci xolu gaay nga xamne dañoo wéddi yalla neena daf ci sanni ak titangé bu ko defé ñuy tit di jaxlé manam dañuy jaxlé fu ñu tollu seenum xel du dal ba paré ñuy stressé wu rek fu ñu né lool manam la lan seen borom di def mune ndax lan mune ci bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana manam ci sababu li nga xamantene mom lañu bokalé yalla ak li nga xamne mom lañu weddi borom bi subhanahu wa ta'ala yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ne wa ma'wahum an-nar sen dekk way sen lak way moy sawara wa bi samathul zalimin ak ñaaw gogu dekk way gogu lak way ñi nga xamantene ñom ñoy way togn kat yi waye nak yalla neena loolu dana ko defal julit ñi waye feek ñi ngi taxaw ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala motax mu tek ci ne wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahassunuhum bi idni hatta idha fashaltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun mune deug deug wallahi yalla day deuguna manam laqad sadaqakumullahu wa'da yalla day li nga xamantene mom la len digon mom def nako de il tahsunuhum bi idni bi nga xamne mom ngir jog ak jambaare ngir ne rek dem ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala manam cong yefer yi mune wa hatta idha fashaltum way ba ngeen yon joxe wa asaytu fashaltum wa tanazatum ngeen di xecio wa asaytum ba pare ngeen moy ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou mom bolen ko defee rek dimbaluk yalla dana den ci yeen yalla nañu yalla bolé ci nga xamantene dimbalam dana da nek ci ñom la naan boba li nga xamantene mom lañuy laaj mom moy ana ana lan mom moy waral ak dimbalu borom bi subhanahu wa ta'ala dañ nan la bok na ci li nga xamantene day waral dimbalu borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy li nga xamantene mom la wax ne wala yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz alladhina immakkannahum fil ard aqamus salata wa atuuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar ولله عاقبة الأمور ما نام من يالا دي والله يالا نينا دنا ديمبالي كيب كو خامتاني دا فاي ديمبالي بروم بي سبحانه وتعالى لولو نك ظاهر وحدي دو لولو لنجي جوبلو دي ما نام دو سانس ابارن بي دي ليغا خامتاني موم لنجي جوبلو موم موي سو فكانتاني كيب كو خامل ديمبالي غا دين بروم بي سبحانه وتعالى جيما تخاو تي ليغا خامتاني موم موي افانسيل دين جي دي ديمبالي نيت نيغا خامتاني نوي تخاو دين جي سان بروم سبحانه وتعالى digna la neena dana la dimbali neena wala qad neena wala yansurannallaha man yansuru innallaha bul ci am ben dut ndax innallaha bul am ben sikisaka ci lol ndax li wer bu wor moy bur yalla laqawiyun giñ nana dafa am katan ba lu ko neex lay def azizun te mom moy ki nga xamne mo not ci nguram mune ñan lay dimbali mune allazina moy gaay nga xamne immakkanahum bu fekente ne dañ leena jappandal fi lar ci kaw suuf ci aqamu dañuy taxawal as-salata julli wa atawu dañuy joxe az-zakata azaka manam kon ñom taxawal julli dal ak manam taxawal ko par ne dañuy julli mais dañuy fexé ba taxawal ko ba nga xamantene loolu dañ koy jël fexé ba ci kaw suuf nit ñi di julli te loolu mom moy li nga xamantene moy seen priorité niki nonu wa atawu zakata te dañuy joxe azaka wa amaru bil ma'ruf te dañuy diglé lu baax wa nahaw 'anil munkar te dañuy téré lu bon légui nak laaj bi moy ana ñun lan motax ñun ñu bok ci ñi nga xamantene manam dafa melni dañoo am ak manam ak beccangal manam mu melni suñu borom subhanahu wa ta'ala ñewul japp lañu ñewul dimbaliñu te yéféri di ñu nogatu ñu nexé dafa fekk nak laaj bi mom yom na tonto mom moy li lañu dul def ñun li ndax ñun buñu yalla dimbalé yalla tay buñu dimbalé ci kaw yéféri est ce que ñun yi di lañu ko taxawal wa wala deet bu fekente ne dinañ ko taxawal ñu ne ah kon suñu borom subhanahu wa ta'ala wallahi dinañu dimbali amma su fekente na nak lool kon nañ xamne mom ak dimbalu borom bi bu sey bo ñu bañ ko nok du ko xarat suñu borom kon ndax suñu benen mbir bi nga xamantene mom moy li mata xam tamit mom moy di buñ topul sunna comme li yenente comme li alquran wax neena walaw qatalakumul ladina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nasira sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl walan tajida li sunnatullahi tabdila manam yalla mune yefiri law qatalakum bu fekkontene yefiri jog nañ di xex ak yeen alladheena kafaru ñom ñi nga xamne ay yefir lañ law walaw giñ naani wallahi dañuy wolbati ku di daw law walawul adbara dañu daw du moy won leen ginnaw suma top nak la yi doona duñu gis wal yeen kep ko xamantene dana mengu seen mbir di allié ak ñom ngir ma leena xet ngir ma ne mën xex yeen ye julé ñi wala nasiran niki nonu tamit buñu amé manam seen musibe bo bu leen dalé duñu amit kenn kuy ñew naan daf leen di dimbali da leen di xettali mu ne kon te loolu nak sama borom subhanahu wa ta'ala tek ci wax jo xamantene dafa am solo mu ne sunnatullahi koku sudda ci yalla la fil ladina khalaw min qabl ci gaay nga xamantene ñoo wessu won ci lu jitu walan tajidata do fek mukk la wax li sunnatullahi tabdila suñu borom subhanahu wa ta'ala soppi ak doxalinam ak sunnam li day tek tele ci anam gu leer ci ni ñun julit ñi su fekkentene bëgg nañ notel ak teranga bëgg nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dim xett li ñu dimbaliñu ci suñu ci kaw yéfer yi li nga xamantene mom lañuy def mom moy dañoo wara delu ci diine borom bi subhanahu wa ta'ala delu ci jangalem alquranul karim ak sunna soppem bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi alazim li de buñ ko defal koronton julit ñi dinañu wëlbeuti ko wat am teranga ak notel ci kaw yéfer yi waye madame buñu wëlbeuti ko ne yaakar ne fokk ñu dem topando ji yéfer yi ci seeni doxalin di dugg ci seen système yi mbolem bakkar yi nga xamantene ñing koy def ñun ñu dem daq leen ko def di leen wone ñun tamit dañuy intégré comme ñom bu boba li nga xamantene mom mo ñuy dal mom moy dal dañuy wëlbeuti ko di ñu note sa su nek te duñu mën am notel abadan te suñu borom subhanahu wa ta'ala dana leen jël ñom yéfer yi tek leen ci suñu kaw ñi nga xamantene ñom ñoy ñi gën ci ñun di ñaan te yalla du len faale comme ni nga xamne nonu lako yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe won kon ci kaw lolu dal li nga xamantene manam mom mo mata xam kon moy dimbal gi dal du yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam rek mom moko jago waye nak dafa fekk ne mom day li nga xamne mom moy condition yi tax dimbaluk yalla borom bi subhanahu wa ta'ala man yeksi ci jambi yoy yep daf ko dajale won ci anam gi nga xamanteni mom moy bi gëna mat niki nonu sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum tamit dajale won nañ ko waya subhanallah xolal hatta ñom bi nga xamanteni mom ñom li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam limu len waxon ni len taxaw len fi ci xare oxot bi nga xamantene dem nañ ba japp ne xare wi jeexna ñu daal ni ah kon nak ndigal gogu daal mën nañ ko bayyi ndax legui daal xare bi jeexna nañu dem ci le yalla defé sen non wëlbeutiku gañu len gañu gu jeeg di daye kéro bi subhan te subhanallah xolal loolu nga xamantene dafa dañu moy ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lo xamantene rek dafa aju ci walu gogo ana kon lan ngay xalat ki nga xamantene daf ko moy ci walu jaamu yalla ak ci walu doxalinam ak ci projet yi nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala teural mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam teural ni li ni la beugé ñukoy defé bis bu jot mu nek projet de société dal ni bo len beugé mbir yi dox ni ngeen di def bo len beugé ngeureumal borom bi subhanahu wa ta'ala ni ngeen di doxale yaw nga wëlbeutiku moy ko ci ba nopi subhanallah ana lan nga wara xaar ci becc ngalu borom bi subhanahu wa ta'ala ak ay dumam yan nañ yalla sam te bolen ci ñi nga xamantene ñom dañuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xolal sama borom subhanahu wa ta'ala waxne fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim mune nay moy te ndeku deug na moy te ndeku nak alladhina gaay nga xamne yukhalifuna dañuy wute kan amri ndigalam manam mbiru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te li nga xamne mom la tafsir kat yi wax manam an amrihi fofu sunnam lay tek manam ñi wute sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nañ moy te ndeku fitna dal len aw yusibahum niki nonu wala bok mu dal len adhabun bugal alimun bu metti xolal subhanallah kon li nga xamantene mom lañuy xam moy musibe bi nga xamne mo dal xéddi legui ndekete xam nañ ana fan le musibe bi joge nañ ko xolaat te nañ ko bayyi xel buñu bëgge suñu borom subhanahu wa ta'ala japp lañu bu boba nañu bayyi xel le musibe bi ndekete fofu kesse la joge nañu delu waat ñun ñepp jang alquranul karim diko jang te diko bayyi xel ñukoy top di xom lan lay tek ci ñu diko defé niki nonu ñu top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jang ko bu boba wallahi alazim suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu dikke ak ndimbal gu yaatu go xamantene day law andak donte amuñu ay moyens te subhanallah lolou bo ci beugé xam dara xolal ki li nga xamné mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wax fele bi nga xamantene mom la sama borom wax ne talut ak jalut bi nga xamné mom lañu jakarlo mun fa hazamuhum bi iznillah ñom ñoleen duma ci ndigalu yalla la wax manam subhanallah te lolou mom mo xewon badal motax mu wax ne gaay nga xamne dañoo gëmoon xam li nga xamne mom lañu mom moy li bax kéro manam bi talut ak jalut ñom dajjo manam jalut ëppel won arme fouf ëppel won mbolo ba pare mënon len fop ci zahir way li nga xamantene mom la def manam sama borom subhanahu wa ta'ala neena ñom de dañoo wax ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'znillah akabari manam ak kurel gu ndaw man duma ñi nga xamne ñom ñoy kurel gu bari gi te loolu yep ci ndigalu borom bi lay amé subhanahu wa ta'ala xolal subhanallah bisu badar ni nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala dimbalé won julit ñi and ak yéfer yi matal nañ leen ñett and ak julit ñi dañoo néewon yéfer yi ñoo leen ëppoon doole ñoo leen manam ñom ay gëlem lañ doon rek bisu bu jot niki nonu subhanallah xolal li nga xamantene mom la yéfer yi tamit amé won ci arme manam niñu gënoona bari lay julit ñi ay arme ak yeneen ak yeneen yo xamantene ay paramètres la yo xamantene boko xolé manam bi nga gis ne manam kéro li nga xamantene mom motax sama borom subhanahu wa ta'ala xet lu julit ñi du lenn luddul seenu deggu rek niki nonu kon sama borom motax Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma di wax ne manam ne aya bobu nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala ne walaqad sadaqakum allah wa'dahu istahsunuhum bi'izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun ne nay wallahi ukhu yalla indi won wala degg won ci di nga xamantene mom la len digal mu ne lolou day tektale ci anam gu leer ne ne malaakai waccion nañ juuru ukhut pour xex ak julign and ak julign ni xex mu nga xamantene ñom dañuy ñew xex xex ak yefeer waye nak biñu wuté ak digelu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci la dimbal gogu yekiti ko subhanallah kon nañu yeddat suñu bop deug deug nañu yeddat suñu bop ñun julign ni bu ko defé ñu top li nga xamne mom moy diiné ji té bayyi li nga xamantene mom moy chaahan yi té baña nek ño xamantene dañuy top ndo yefeer yi ci seen dox ak seen doxalin comme li nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kep ko xamantene da ngay nuru nuru lu aw gaay yow kat ci ñoo ñu nga bok ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu musul ñu ci ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy nuru ak yefeer yi bañuy boole bañu ñuy boole ci seen biir hadith bi da fay tekkale tamit ci anam gu leer ki ne julli meuf nako defé fune comme ni nga xamne non la ko yenente bi waxa sallallahu alayhi wa sallam fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salata falyusalli kep ko xamantene tamit manam gor kum meuna don ci sama xet bo xamantene julli daf ko daf manam na dal di julli fum ko meuna dabe ci kaw lolu kon dañuy xamne manam nit ki meuna julle ci place bu nek madama su fek madame julli bobu non nekul julli manam nekul manam ni madame place bobu nekul place yi nga xamantene mom lañuy téré yo xamantene insha Allah taala dañu leen gis te dañu leen gëna yaatal buñu yexé ci kitabus salah yal nañu suñu borom subhanahu wa ta'ala yombal ñu yex ci ak jam ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki non hadith bi da fay tektale ci anam gu leer ci ne dagan na manam li nga xamantene mom moy li ñu wax al ghanima moy li nga xamne mom moy xare li nga xamne mom lañ ci mangé loolu dana dagal mo xam ay nit la mo xam tamit manam ay alal la booba dañuy dagan nek manam budé nit ñi dañ leen di mëna japp def leen jam booba nak choix nak da ci daali am manam ki nga xamne mom moy imam bi ki nga xamne mom moy jité julli ñi ci xara bi mom moy xol su ko nexé mu jéggel leen fa imma mannan wa imma fidaan hatta tadaa'u al-harb awzaraha comme ni nga xamantene nonu la alquran waxe manam bu won nexé mu jéggel leen bu len nexé nak mu bal leen bu len nexé tam mu laaj leen ne leen jox leen manam nangam ngeen jot seen bop su ko nexé tamit mu ray leen su ko nexé tamit mu japp leen def leen ay jam lolou yep mën na ne lolou moy li nga xamantene mom moy way bu boba imam bi nak mom moy xol ana lan mom moko gënal ci walu gogou jigen ñi tamit niki nonu dañuy nek ay jam manam ak goor ñi ñep manam bu ko defé jigen ñi manam mu neuf na leena jabaro tamit niki nonu tamit alal yi nga xamantene ñom ño fi nek manam seen alali itam ñom day daal di mujj dagan julit ñi lool mom moy li nga xamantene mom moy hadith bi daf koy tektale ndax al ghanaim mbolam li nga xamantene mom lañu mëna tuufi mën ko mang ci manam ci alal bu boba day daal di dagan na ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam niki nonu dagan na ci xet bi yep niki te loolu nak dañuy xamne musul wona dagan ci kenn comme ni nga xamantene non la ko waxe ci hadith bi ne walam tahill li ahadin qabli te loolu musul won dagan ci kenn ci limu jitu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ram go xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dako ko jox mu aduna ak al-akhirah té lolou suñu hadith bi tamit daf koy tektale ci anam gu leer manam moy su rawati na ram gu mag gi nga xamne mom moy ash-shafa'atul 'uzma moy ash-shafa'atul kubra moy ram gu mag go nga xamne mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala defal nga xamantene nit ñi dañuy bëgg ku leen xettali yawmal qiyamati mu daal di leen di xettali motax imam al-busayri radiyallahu ta'ala anhu ne